่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องไปให้ถึงฝันโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่29มิถุนายน2538ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ไปเถิดไปหาหัวใจคุณจริงพออย่ามัวท้อแท้ทางสร้างธรรมไปเถิดไปให้หัวใจได้จดจำให้ป่าดินด้านดำด้วยยำ ส่วนคนที่อายุมากขึ้นเพื่อนฝูงในระดับรุ่นเดียวกันอายุ50 60 70ขึ้นไปก็มันก็เพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็จะได้ข่าวได้คราวกันก็จะพบความตายมากขึ้นก็ตายซึ่งเราก็ได้เรียนได้ศึกษามาแล้วการเกิดการตายถึงเวลาตายก็ตายแต่เรื่องการตายร่างกายนี่เมื่อเราศึกษาทางศาสนาศึกษาทางสัจธรรมศึกษามาแล้วมากแล้วเราก็เห็นความจริงว่าการตายก็คือการเวียนวนถ้าเราเชื่อมั่นว่าในโลกนี้มีวัฏสงสารมีภพมีชาติมีการเวียนวนเกิดตายด้วยอำนาจของวิบากอำนาจของจิตวิญญาณที่ไม่ได้หยุดไม่ได้จบเมื่อวิญญาณหรือว่าความคิดนึกความเชื่อความยึดความติดซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มันเป็นไปเมื่อเราไม่ศึกษาจิตวิญญาณแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำจิตวิญญาณต้องทำไม่สามารถทำจิตวิญญาณให้หยุดให้จบให้ปลดปล่อยภพไม่รู้จักภพให้หยุดชาติไม่รู้จักชาติแล้วก็ไม่รู้จักเหตุที่มันให้เกิดการต่อหรือเกิดการตัดเกิดการจบไม่ได้ศึกษาจริงๆไม่ได้เรียนรู้ความจริงอันนั้นไม่ได้เห็นไม่ได้เกิดญาณไม่ได้รู้ด้วยญาณไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยมันก็ไม่มีจบแม้เราจะรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่อยากเกิดนะก็ไม่หยุดไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ความจริงไม่มีญาณที่จะรู้เลยว่าอาการอย่างไรเป็นตัวเหตุอาการอย่างไรเป็นตัวการเป็นตัวการที่มันยังจะต้องมีภพมีชาติอยู่อาการอย่างไรเป็นอาการที่จบภพดับชาติเราจะต้องเห็นความจริงเห็นอาการอย่างนั้นนิมิตอย่างนั้นนิมิตของนามธรรมอาการของนามธรรมซึ่งศาสนาพุทธในอาตมาว่าเป็นศาสนาที่ละเอียดสุดจับมั่นขั้นตายที่สุดพวกเราปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยสามารถมีญาณรู้อาการที่กล่าวนี่ไหมเป็นที่เรียกโดยภาษาว่านามรูปเรียกโดยภาษาว่ามันมีสิ่งที่ถูกรู้และนามก็คือจิตวิญญาณของเราที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่าญาณจะเรียกว่าปัญญาเรียกว่าธาตุรู้ที่มันรู้ยิ่งมันรู้เกินมนุษย์ที่ไม่ได้ศึกษามนุษย์ปุถุชนนี่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านไม่ได้หัดอ่านไม่ได้หัดฝึกวิจัยฝึกเรียนรู้ว่าจิตอย่างไรกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างไรที่มันเป็นเหตุแห่งการยังเหลือภพเหลือชาติเมื่อเราไม่ได้ศึกษาจริงๆเราก็ไม่มีญาณอย่างปุถุชนนี่ไม่รู้หรอกบำเรอตนไปอย่างเราก็เคยเป็นปุถุชนกันมาทั้งนั้นบำเรอตนไปก็มีแต่พบแต่ชาติพบชาติคือยังไงก็เรารู้ใครจะรู้เท่าไหร่ที่ศึกษามาเนี่ยมาอยู่กับอโศกเนี่ยศึกษามาเท่าไหร่ เราจะรู้เท่าไหร่นี่พูดอยู่เดียวนี้นั่งฟังนี่แต่ละคนแต่ละคนก็นึกเอาอ๋อภพมันเป็นอย่างนี้ชาติมันเป็นอย่างนี้แล้วเราได้เคยดับภพดับชาติบางภพบางชาติที่เราได้ดับแล้วแต่ก่อนนี้เรามีภพโอ้ภพแห่งอบายมุขภพนรกภพที่เราไปติดไปยึดไปวนไปเวียนไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์อยู่เราเข้าใจเลยนะเราเห็นจริงๆนะโอ้ไอ้พบแต่ก่อนนี่พบอย่างนั้นนะเป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆแล้วก็ยึดติดมันจริงๆเลยไม่เข้าใจชัดพบที่เป็นเด็กๆเราเคยสุขเคยอร่อยอร่อยเคยสนุกสนานมันเป็นอารมณ์สร้างอารมณ์ที่ไปอุปทานอารมณ์ที่ไปติดไปยึดเขาสมมุติกันแวดวงในระดับเด็กๆเขาก็พากันเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นเป็นตามเขาตามอารมณ์เด็กๆอย่างนั้นเห็นตุ๊กตาเนี่ยมันเป็นของจริงเหลือเกินเป็นของน่าได้น่ามีเหลือเกินเห็นของเล่นผู้ชายอาจจะเล่นหนังกระติกอาจจะชอบปืนผู้หญิงอาจจะชอบตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่มันเป็นของสำคัญเหลือเกินแย่งกันชิงกันตีกันนะแล้วก็หวงแหนนอนก็ต้องกอดไว้ใครมาเอาไปก็นอนไม่หลับมันเป็นของเราเหลือเกินอะไรต่างๆพวกเนี้ยพอโตมาแล้วก็แค่นั้นแหละเด็กๆก็วัยนั้นยึดแค่นั้นพอโตมาก็ไม่เอาแล้วบางคนโตมายังติดตุ๊กตาอยู่ก็มีแต่โตมาแล้วโดยวัยก็ผ่านไปมาโดยวัยขนาดนึงก็เข้าใจแล้วก็ไม่เอาวางแต่ก็ที่คนที่วางนะวางเพราะวัยวางเพราะจารีตประเพณีวางเพราะวัฒนธรรมวางเพราะว่าพากันเป็นเขาบอกว่าเด็กๆ เขาก็ขนาดนั้นนะโตมาแล้วเขาไม่เล่นหรอกตุ๊กตามันก็รู้แล้วมันก็วางตามเขาได้ซึ่งวางตามเขาเองไม่ได้มีญาณปัญญารู้ของตัวเองหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่หัดวางแบบนี้เกิดมาเป็นเด็กใหม่ก็มาติดใหม่เพราะมันไม่ได้รู้นี่จิตมันไม่ได้ล้างไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาตมาไม่เคยติดตุ๊กตาไม่ได้เคยหลงไหลได้ปลื้มอะไรก็เล่นไอ้อย่างเด็กผู้ชายเขาเล่นก็มีเป็นมีบ้างเล็กๆน้อยๆเขาเล่นตกเล่นเครื่องตุ๊กตาแบบผู้ชายมีปืนมีผามีนังกระติกมีนุ่นมีนี่มีอะไรเล่นอย่างเด็กผู้ชายก็ไม่เคยสะสมไม่เคยเล่นและยุคอาตมาก็ไม่ค่อยมียังไม่มีอะไรมากมายไอ้เครื่องของเล่นพวกนี้ก็ยังไม่มีก็มีบ้างนะก็เล่นกันไปไม่ได้เล่นปืนจริงๆหรอกเป็นเล่นกาบมะพร้าวที่มันมีงอๆมาเหมือนปืนโอ้นึกว่าเป็นของจริงเล่นกันเอาไปซ่อนกันสะสมกันนะใครมีมากๆนะก็คนนั้นนั้นได้แล้วก็ไปซุกซ่อนไปกลบๆฝังไว้โอ้สะสมถ้าใครมีก็คนนั้นมีแล้วเวลาเจอกันนี่ป้องถ้าใครป้องก่อนคนนั้นแพ้คนตัวเจอปืนอยู่ในตัวกี่อันริบหมดเป็นของเราแล้วเราก็หอบไว้เพราะถ้าติดตัวไว้มากๆเนี่ยถ้ามี2อัน3อันโดนป้องถูกเขาริบหมด2อัน3อันเพราะงั้นจะต้องรู้ซ่อนเอาไว้บางทีนี่ก็ริบไม่เขาริบนะเขาริบไม่หมดอันที่ซ่อนไว้เขาหาไม่เจอพอเขาเอาเสร็จปั๊บเขาเก็บของเราไปเสร็จแล้วปั๊บเขาหันหลังแล้วก็เอาที่เหลือนี่ออกมาโป้งเขาแล้วก็รีบของเขาคืนอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นที่สนุกมากกอบหอบกันไปโกงกันมาต้องใช้วิธีเล่ห์เหลี่ยมนะต้องซ่อนซุกไม่ให้เขารู้อยู่ในตัวเรานี่แหละหรือว่าอยู่ฝังไว้ข้างๆอะไรใดของเราเนี่ยนะเขามาโป้งเราเนี่ยเรารู้แล้วตรงนี้เรากอบไว้ฝังไว้เขาก็รีบของเราค้นของเราไปเจอปั๊บพอคนของเราไปได้เสร็จเขาก็ถือเป็นของเขาปั๊บเราคว้าไอ้ที่ซ่อนไว้ปั๊บก็มาโป้งคืนมาหอบอะไรเงี้ยต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมซุกซ่อนอะไรต่ออะไรเล่นนั้นก็สนุกไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรเล่นไปตามยุคสมัยเหมือนกับอาตมาไปกินเหล้ากับเขาอะไรต่ออะไรกับเขาเนี่ยมันโลกเขาเป็นแล้วเราก็รู้แล้วเราก็มารู้ซึ้งถึงขนาดจิตใจว่าโอ้เราก็ไม่ได้ติดยึดติดอย่างโลกที่อาตมาใช้ภาษาเรียกว่าเหมือนลิงลมอมก็พองโลกียะมันก็เป็นอย่างนี้มันก็ยั่วยวนเราถ้าเรามีอะไรไปตามเขาได้ก็ได้ตามไม่ได้มันก็ไม่ได้ คนที่ไม่ใช่ตามเราติดไปกับเขาเลยเพราะว่าเชื้อของเรามีมากติดไปเลยก็บางคนก็ติดแกะไม่ออกเลยนะไม่ได้เรียนเลยหรือว่าเรียนแต่ว่าฝึกฝนไม่พอก็ไม่ออกเพราะไม่หมดเรียนฝึกฝนจนพอล้างได้หมดก็เป็นพลวัตปัจจัยเป็นสิ่งที่เราได้เพราะพบชาติต่างๆนี่เราอ่านจิตเป็นมีญาณอ่านจิตเจตสิกเรียกว่าปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะอ่านอาการลิงคนิมิตที่ใช้ภาษาพูดอธิบายก็อธิบายมามากแล้วเพราะพวกเราที่ได้เรียนและได้อ่านออกจริงๆจนกระทั่งเรารู้ว่าโอ้จิตเราไม่ได้เป็นลงไหลได้ปลื้มกับอย่างนั้นนะมันจบพบมันไม่มีพบที่จะไปสุขสนุกสนานเป็นสุขเป็นทุกข์โลกเขายังมีอยู่ตั้งแต่เด็กๆ เดี๋ยวนี้เขาเล่นอย่างเด็กๆ เขาก็สนุกสนานยึดติดของอย่างเด็กๆแม้มันจะเปลี่ยนวัตถุไปบ้างเปลี่ยนของเล่นเปลี่ยนของติดของยึดตามฐานะเด็กเราก็เข้าใจอาการโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีการติดรักสวยรักงามรักเข้ารักของในระดับรุ่นหนุ่มรุ่นสาวหรือรุ่นโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ติดยึดในทรัพย์สินคานลาภยศสรรเสริญอะไรหนักหนาอะไรเราก็เข้าใจแล้วกรรมกิริยาใดที่มันหยาบมันต่ำมันเป็นทุจริตเราไม่เรียนรู้เราโลภมากเราก็ทุจริตอยู่อย่างนั้นเนี่ยมีการพลิกแปลงหลอกตัวเองในตัวลวงตัวเองในตัวว่าเราไม่ได้ทุจริตหรอกอย่างนี้ไม่ถือทุจริตทั้งที่มันเลี่ยงหลายชั้นนะแต่จริงๆมันก็เห็นแก่ตัวทุจริตที่จะเอาเปรียบเอารัดหรือจะใช้เล่ห์เหลี่ยมจัดการกับเขาโดยสายโทสะมูลให้เขาพ่ายแพ้ให้เขาล่มจมให้เขาเสียหายเราเป็นผู้ชนะเราเป็นผู้ได้เปรียบได้โอกาสได้อะไรก็แล้วแต่ได้เป็นผู้ชนะก็ใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมไปมากมายเราจะเข้าใจว่าคนเรานี่มันฉลาดที่จะเห็นแก่ตัวให้มันสมโลภสมโกรธให้มันสมใจในเรื่องที่ต้องการกับผลักหรือทำลายออกสองอย่างนี่เป็นหลักใหญ่จิตของเรามันผูกพันจิตของเรามันไม่ยอมจิตของเรามันยังเหลือพบเหลือชาติพวกนี้อย่างไรเราก็อ่านของเราอะไรมันจริงมันจังอะไรมันเหลือจะต้องมายึดมาถืออะไรมันจะต้องมาหอบมาได้เรียนรู้แล้วก็ล้างออกไปตามลำดับเราเห็นอะไรสำคัญก็เรานั่นแหละหลงว่ามันสำคัญหลงว่าอะไรมันเป็นของเราแล้วเราก็ต้องมีมันถ้าไม่มีมันเราเหมือนจะตายไม่มีมันเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีมันเราไม่เป็นสุขอะไรก็ตามจนกระทั่งเราเห็นว่าไม่มีมันก็ได้อะไรที่มันต้องมีบ้างแม้มีแล้วเราติดยึดมั้งไหมเราจะต้องมีเสื้อมีผ้านุ่งห่มถ้าไม่มีมันจริงๆเนี่ยเราเป็นยังไงมันจะต้องโหยหาอาวรณ์ไหมหรือว่าเรารู้แล้วมันไม่ได้โหยหาอะไรเครื่องนุ่งห่มก็สักแต่ว่านุ่งห่มกันอุจาดร้อนหนาวก็เข้าใจพอสมควรถ้าไม่มีไม่อะไรก็พอทนได้หนาวก็หนาวก็เข้าใจแล้วก็ไม่หนาวก็จนกระทั่งอยากจะได้เสื้อกันหนาวสวยๆซึ่งเป็นเรื่องของความประโลมนะเป็นความประโลมอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้เสื้อหนาวเสื้อกันหนาวมันต้องสวยด้วยต้องมีเนื้อเนียนต้องมีอย่างงี้เราก็ไม่ได้ติดยึดเป็นแต่เพียงว่ามันมากันหนาวถ้ามันหนาวจนทนไม่ไหวแต่ถ้าเราทนได้ก็ไม่ต้องไปเปลืองไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปโลภโมโทสันไม่ให้ตัวอะไรให้คนอื่นก็ซะก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เห็นว่ามันจะต้องสวยมันถึงจะมีสักมีสีก็นุ่งห่มกันอุจาดก็กันไปแล้วพอแล้วอาหารก็สักแต่ว่ากินเรารู้แล้วว่าเอาธาตุก็ไปเลี้ยงธาตุไม่ได้ติดในรสชาติไม่ได้ติดในศักดิ์ศรีว่าต้องกินมีศักดิ์มีสีกินมีรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆนานาที่มันประโลมไปด้วยเป็นตัวสำคัญใจเราสะอาดขึ้นใจเรารู้จักความติดความอร่อยความสนุกซึ่งเป็นรสสุขรสทุกข์รสโสมนัสโทมนัสซึ่งเป็นเวทนาต่างๆละเอียดไปเราก็เรียนไปรู้จักปล่อยพบ จบชาติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแม้ที่ที่สุดอัตตามานะนี่แหละมันซ้อนมากถือดีถือตัวไม่สมใจข้าในอย่างนั้นไม่สมใจข้าในอย่างนี้แล้วเราก็มาทำดีแล้วเราก็ถือตัวว่าดีคนไม่เห็นตัวว่าเราดีไม่เอาอกเอาใจไม่เห็นคุณค่าของเราเราก็อยากได้อยู่อะไรต่างๆนานาพวกนี้เกี่ยงกันทั้งๆที่ถามแล้ววิจัยวิเคราะห์ฟังแล้วก็ถ้าเราทำดีมั่นใจว่านี่คือกุศลกรรมทำดีก็จบในตัวของมันเองใครจะเห็นหรือไม่เห็นจะอวดเขาหรือไม่อวดเขามันก็เป็นสัจจะแล้วเป็นทรัพย์เป็นวิบากเป็นกุศลวิบากเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมสกตาเชื่อว่ากรรมเป็นของของตนของของเราจะทำในที่ลับที่แจ้งยังไงใครรู้ใครเห็นใครไม่เห็นมันก็คือกรรมเพราะมันจริงมันเป็นของของเราเป็นวิบากที่จะส่งเสริมเราเชื่อไหมว่าวิบากกุศลก็ดีอกุศลก็ดีตามมนุษย์เป็นของมนุษย์เป็นของสัตว์โลกที่ยังไม่จบภพจบชาติต่อให้ทำใจสะอาดด้วยกิเลสไปเท่าไหร่ก็อยู่เป็นมีกรรมเป็นปฏิสรณโณมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กุศลหรืออกุศลมากก็ออกตามฤทธิ์ความจริงนั้นจะพาเราเกิดเป็นพันธุ์ของเราเรากำลังมาเพาะพันธุ์ความเป็นเราหรือความเป็นสัตว์โลกเพาะอยู่สองพันธุ์นะพันธุ์กุศลกับพันธุ์อกุศลถ้าเราดับหรือว่าเราหยุดมันดับมันละลายไปไม่ได้เราหยุดพันธุ์ที่เป็นอกุศลสะสมเชื้อพันธุ์ที่เป็นกุศลไว้เพราะว่าเราคนเราต้องมีกรรมมีกิริยาก็มีกิริยามีกรรมกิริยาที่อยู่เฉยๆนิ่งๆหลบๆเลี่ยงๆไม่สร้างอะไรไม่สร้างดีไม่สร้างสิ่งมีคุณค่าอะไรมันก็เป็นอกุศลในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยเราก็อยู่ในนี้เราก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยถึงแม้จะเรียกว่าฟรีมันก็ไม่ฟรีหรอกมันก็แย่งอยู่ในโลกนี่แหละอาศัยอากาศว่าฟรีมันก็ไม่ฟรีหรอกคุณอาศัยอากาศคุณก็ต้องมีคุณต่อในโลกที่มีอากาศนี่ให้เขาให้เราเขาให้เราอาศัยอะไรจากดินอาศัยอะไรจากน้ำอาศัยอะไรจากต้นไม้อาศัยอะไรจากสัตว์อะไรใส่อะไรจากคนด้วยกันมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ว่าเราอาศัยเขาเราพึ่งพาเขาเราก็เป็นหนี้เขาถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่มีอะไรตอบแทนเลยเราไม่ทำอะไรขึ้นไปบ้างเลยมันก็เป็นหนี้วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนกับกรรมกิริยาของมนุษย์ทุกวันนี้เป็นหนี้กันอย่างน้อยก็เป็นหนี้บุญคุณก็เป็นหนี้บุญคุณนั่นแหละนามธรรมถ้าเป็นหนี้โดยนับเป็นตัวเลขนับเป็นวัตถุนับเป็นอะไรมันก็ชัดๆนะเอาเข้าเอาของเอานู่นเอานี่มามันก็เป็นของเอาข้าวเข้ามากินกรรมนึงแล้วก็เป็นหนี้ข้าวเขากรรมนึงเอาน้ำเข้ามากินถ้วยนึงก็เป็นหนี้น้ำถ้วยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าถ้าพบว่าเราไม่เป็นหนี้เรากลับเป็นเจ้าหนี้ล่ะก็ฟังก็รู้ก็เราเป็นเจ้าหนี้มันก็ดีกว่าเราเป็นลูกหนี้จะใครก็แล้วแต่เราไม่เป็นหนี้ดินเราเป็นหนี้น้ำเราไม่เป็นหนี้ลมเราไม่เป็นหนี้ไฟเราไม่เป็นหนี้ต้นไม้เราไม่เป็นหนี้สัตว์เราไม่เป็นหนี้คนแต่เราเป็นเจ้าหนี้กันหมดเลยน้ำเราก็ได้ช่วยดินเราก็ได้ช่วยลมไฟเราก็ได้ช่วยต้นไม้รากไม้เราก็ได้ช่วยไม่ใช่ว่าเราไปนั่งใต้ต้นไม้คอยกินผลน้ำไม้หล่นแล้วก็ไม่ทำอะไรเราไม่เคยเป็นหนี้ต้นไม้แล้วก็เป็นหนี้ไอ้อะไรๆต่างๆนั่นนะมานั่งเอาเปรียบเขาอะเมื่อเราไม่เป็นหนี้แต่เราเป็นเจ้าหนี้เราเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณแต่ของพุทธเนี่ยซ้อนลงไปอีกว่าถึงแม้เราจะเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณก็อย่าสร้างภพอย่าสร้างภพสร้างชาติอย่าสร้างความเป็นเราถึงแม้จะเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นจริงเพราะเราได้ทำกุศลเราได้ทำกรรมนั้นกรรมนั้นย่อมเป็นของเราโดยสัจธรรมแต่เราอย่าไปทำใจในใจไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหนักเข้าก็เอาไปจดไปจำเอาไปทวงหนี้ทวงสินเอาไปทวงบุญทวงคุณเอาไปข่มคนอื่นเอาไปรีดนาทาเล่นจนกระทั่งตัวเองโกงเอา เขาเป็นลูกหนี้เราห้าเราก็ไปโกงเข้ามาไม่จบสักทีเขาใช้เรามาตั้งสิบตั้งร้อยแล้วก็ยังไม่หมดอยู่นั่นแหละเนี่ยคนมันจะไม่ค่อยรู้ชัดเลยอาตมาพูดตัวเลขอย่างนี้ก็ดูเหมือนมันชัดแต่จริงๆแล้วมันซ้อนนะเขาได้เป็นเขาเองเขาเป็นหนี้เรานิดหน่อยแต่เราก็ทวงไม่จุกจบง่ายหรอกคนเราเนี่ยเพราะไม่ต้องไปทวงบุญทวงคุณใครละใครเขาจะใช้หนี้เราเขาจะกตัญญูกตเวทีเราก็ให้เขาทำไปมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของใครของมันสรุปแล้วเราก็รู้จักกรรมกิริยาของมนุษย์รู้จักกรรมทางกายวาจาโดยเฉพาะจิตใจและก็คุณภาพของจิตใจที่จิตใจมันสะสมการเสียสละไม่ยึดไม่ติดอย่างไรรู้อ่านเข้าใจแล้วเราก็อยู่ในสภาพที่ยังกุศลได้ถึงพร้อมมากเท่าไรก็ทำย่อมไม่มีใครเลยอยากเกิดมาแล้วเราลำบากลำบนกระเบียดกระเสียนถูกเขารังแกขาดแคลนทุกร้อนไปทุกอย่างใครมันอยากจะเกิดมาอย่างนั้นเมื่อไม่อยากเกิดมาอย่างนั้นเราก็สะสมอันนี้เป็นสมบัติเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็จะพบกับความเป็นจริงแม้แต่ในปัจจุบันไม่ต้องไประลึกชาตินี้ชาติหน้าชาติข้ามชาติอะไรไปได้มันก็จะเป็นจริงที่มีหลักฐานให้เราพิสูจน์ว่ากรรมนี่เป็นที่พึ่งกรรมเป็นสรณะกรรมนี่แหละพาเราเกิดกรรมนี่แหละเป็นเผ่าพันธุ์เราสั่งสมเป็นพันธุ์กุศลหรือเป็นพันธุ์อกุศลเป็นพันธุ์ที่มันจะสบายจะมันจะอุดมสมบูรณ์มันจะวิบากน้อยมันจะวิบากที่เป็นอกุศลและวิบากมันจะทุกข์น้อยมันจะสุขมากสุขก็เราก็รู้ว่าสุขอย่างที่มันอุดมสมบูรณ์สุขไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องมีอุปสรรคไม่ต้องมีอะไรที่มันทรมานทรกรรมอะไรต่างๆนานาก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเราก็ทำสะสมไว้จนสามารถรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยเรามีต้นเขาของกิเลสล่าโลภโกรธหลงอะไรต่างๆหรือในโลกนี้มันก็สะสมอย่างนี้แหละอะไรก็ว่าไปทั้งมากทั้งไม่ไปสุขไปทุกข์ไปวนเวียนอยู่ในอบายโตมาก็ยังมีอบายมุขอย่างโตลาภยศสรรเสริญก็ดีกามารมจนกระทั่งถึงนอกจากกามารมและก็โผฏฐัพพารมธรรมารมต่างๆอารมณ์สัมผัสข้างนอกแล้วเข้าไปปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์ทางเวทนารู้เวทนาในเวทนาตรวจอ่านจิตจนกระทั่งถึงขั้นอนุตตรจิตสมาหิตจิตวิมุตติจิตซึ่งเป็นเจโตปริยญาณอ่านเห็นว่าจิตของเราเป็นอนุตตรจิตสมบูรณ์เจโตปริยญาณ16ก็เข้าใจลักษณะตั้งแต่หยาบมาจนกระทั่งเหลือสุดท้ายเป็นสัอุตตรจิตอนุตตรจิตจิตที่ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์สุดยังไม่เป็นอนุตตรจิตสมบูรณ์มันจะสมบูรณ์อย่างไรอาตมาก็อธิบายฟังนะก็ต้องตรวจสมาหิตจิตตรวจวิมุตติอวิมุตติสมาหิตะอสมาหิตะมันเป็นจิตที่เป็นประโยชน์คุณค่าอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ติดไม่ยึดเป็นชีวิตของมนุษย์ที่มีค่าชีวิตประเสริฐจริงๆชีวิตเป็นที่พึ่งของโลกเป็นโลกกนาถให้เข้าได้มนุษย์อื่นพึ่งเราได้เราโลกานุกรรมปายะเราเป็นผู้อนุเคราะห์โลกอยู่คุณลักษณะศาสนาอื่นเขาก็เข้าใจว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นแล้วจิตสะอาดสะอาดอย่างพุทธเนี่ยตรวจสะอาดได้จริงๆเลยเห็นแจ้งในจิตวิญญาณอ่านจิตเจตสิกออกอาการอย่างไรอาการปล่อยอาการวางอาการสะอาดผุดผ่องไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะไม่มีติดไม่มียึดแม้ทำดีเดี๋ยวนี้ก็วางดีว่าไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นอัตตาไม่เป็นอัตตนิยาทำได้จนลงตัวเป็นเช่นนั้นเองไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากไม่ต้องฟื้นเป็นยิ่งกว่าอัตโนมัติมันคล่องแคล่วมันชำนาญมันง่ายมันเบาเป็นอย่างนั้นเองตถตาไม่ผิดไปจากนั้นไม่ผิดไม่แปลกไม่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นได้อย่างอัตโนมัติอย่างไม่ผิดไปจากไอ้ตัวจริงตัวสมบูรณ์ตัวดีที่สุดไม่เป็นอื่นเป็นอื่นไปยากเพราะว่ามันจริงแล้วมันลงตัวแล้วมีคุณลักษณะปฏิจจสมุปบาท4 อันนี้ทวนบ่อยหมู่นี้ปฏิจจสมุปบาท4ตัทธตาอวิทัตตาอวิทหรืออวิตัทธนั่นแหละอวิตัทตานั่นแหละตัทธตาแล้วก็อวิตัทตาก็มาเป็นอวิทัตตาอวิทนะก็ตัทตาอะกวิ2ตัวนี้นําเหมือนกับอวินิบาตนี่แหละอวินิปาตะอะกวินี่เป็น2ตัวซ้อนที่จะเป็นสภาพมาอธิบายสภาพของความซ้อนในเรื่องของการไม่อะก็แปลว่าไม่วิก็แปลว่าไม่หรือวินี่แปลว่ายิ่งมันไม่อย่างยิ่งมันไม่อย่างสูงสุดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งความหมายของมันได้ตัทธตาได้ความเป็นเช่นนั้นเช่นใดนิพพานวิมุตติได้แล้วได้นิพพานได้วิมุตติได้อย่างอัตโนมัติได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างเป็นเองเลยไม่ต้องไปทำมันก็ลงตัวแล้วมันก็เป็นตัวของมันได้แล้วเราทำได้เรายังชำนาญอย่างที่ไม่ต้องไปตั้งสติไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปจัดแจงไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรตรงไหนมันก็เป็นของมันเองของมันได้เลยไม่เป็นอย่างอื่นอวินิตตตานั่นแหละไอ้อย่างนั้นน่ะไม่เป็นอย่างอื่นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วไม่ผิดไปจากนั่นเลยอวิพอต่อเข้าไปอีกอวิตตตาก็เป็นอวิตตตานั่นแหละนั้นไม่เป็นไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญตามันไม่เป็นอย่างอื่นไปจากนั้นอีกแล้วมันเที่ยงนี่อันนี้เที่ยงแท้แน่นอนเราได้นิพพานอันนี้แน่นอนเราได้วิมุตติอันนี้แน่นอนได้โดยไม่ต้องศึกษาอีกไม่ต้องอบรมอีกไม่ต้องฝึกฝนอีกจบกิจอิทัปปัจจยตาเหตุเพราะเราจบวิชาเป็นวิชาแล้วสังขารถ้าจะสังขารก็เป็นวิสังขารไปหมดวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณที่เป็นอวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเป็นวิญญาณที่มีประสิทธิภาพไกลจากกิเลสเป็นวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นวิญญาณที่ไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุเข้าไปทำอะไรได้แล้วแข็งแรงสมบูรณ์เป็นวิญญาณเป็นนามรูปก็นามรูปที่เรารู้ชัดว่าไอ้ที่เกิดขึ้นอยู่มีญาณรู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับสิ่งที่ถูกรู้ว่ามันเกิดก็สักว่ามันเกิดมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราเราให้มันเกิดด้วยเป็นพระเจ้าเลยเป็นวิญญาณที่มีอำนาจโดยวิชาในตัวเรานี่แหละเป็นพระเจ้าในตัวเราเองเลยให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดก็ได้ไม่ให้มันเกิดได้เลยไม่ให้มันมีอาการไม่ให้มันมีอารมณ์ไม่ให้มันมีกิเลสไม่ให้มันมีทุกข์มีสุขเป็นอุเบกขาเวทนาได้ให้มันหยุดให้มันตัดให้มันจบให้มันมีให้มันไม่มีทำได้ยังอยู่เหนือนามรูปนั้นเพราะฉะนั้นแม้มันจะเหลืออายตนะอีกตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็ยังรู้เพราะมันยังมีขันรูปนามขันห้ามันยังเหลืออยู่อายตนะก็ย่อมเหลืออยู่ก็รู้ด้วยความเป็นจริงสัมผัสทางตาก็เห็นรูปเขาว่ามันสวยก็รู้กับโลกเขามันหอมมันหวานมันอร่อยอะไรก็เข้าใจเขาแต่เราไม่ได้ไปเอ็นไปเอียงไปหวั่นไหวกับเขาสมมติตามเขาก็ได้ไม่ได้ติดได้ยึดไม่ได้มีสังไม่ได้มีสังโยกไม่ได้มีความผูกมัดรัดรึงอะไรเข้าใจอย่างจริงแล้วชัดไหมมีญาณรู้ไหมว่าเราไม่ได้ผูกมัดรัดรึงเราหลงอยู่หรือว่าเราชัดเจนแล้วเราไม่ได้หลงมันเลยเข้าใจจะสมมติว่าเป็นไปกับโลกเขาบ้างก็ไม่ได้ดูดดื่มอะไรไม่ได้ติดอกติดใจอะไรเด็กเขาเต้นเขารำก็เห็นเขาก็ได้ขนาดนี้เขาก็เต้นรำเขาว่าสวยอย่างนี้รู้ตามโลกว่าสวยรู้ตามโลกว่าเพราะรู้ตามโลกว่าอร่อยรู้ตามโลกว่าหอมรู้ตามโลกว่าสัมผัสแล้วอย่างนี้น่าได้น่ามีน่าเป็นอะไรก็เข้าใจแม้แต่ภพชาตินึกฝัน วาดฝันไปอย่างง้นอย่างงี้มันควรจะดีอย่างง้นอย่างงี้นะสังคมของเราควรจะมีคนมาขยันหมั่นเพียรแต่ละคนเบิกบานร่าเริงขยันแม่เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นต่างคนต่างยิ้มแย้มมีกระจิตกระใจขนขวายไม่เกี่ยงไม่งอนไม่ทะเลาะเบาแวงกันอบอุ่นโอ้อาตมาให้ฝันอาตมาจะฝันไว้เป็นสังคมที่หวานจ๋อยเลยนะแต่อาตมาฝันอาตมาหวังอาตมาวาดได้นะแต่อาตมาไม่ไปติดไปยึดหรอกว่าจะได้ตามนั้นจริงหรือไม่แต่ถ้าได้ล่ะดีไหมให้เป็นสังคมที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นพระราดรภาพที่รักกันเกื้อกูลกันยิ้มแย้มต่อกันไม่ติดใจไม่พยาบาทไม่มีกามแม่อยู่กันอย่างพี่น้องที่ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีความหลงเลอะเทอะอะไรทุกอย่างมีสติสัพพัญญะปัญญาฌานฉลาดอยู่กันอย่างสังคมมันอบอุ่นพลังแรงช่วยเหลือเฟื่องฟายเกื้อกูลแม่มีแต่ความน่ายินดีปราบปลื้มเราจะวาดให้เป็นเมืองพระศรีอานขนาดไหนก็วาดฝันได้แต่จะเป็นจริงหรือไม่เราก็ภาคเพียรผลิตเหตุช่วยกันสร้างเหตุใครยังมีกิเลสเหล่านี้ก็ช่วยกันลดลงอาตมาก็มีเวลาพยายามช่วยพวกเราด้วยจิตใจจริงๆนะมีกิจอย่างไรที่จะช่วยกันเราทำของเราได้ยังเราทำของเราได้แล้วมันก็เป็นประสิทธิภาพที่เราจะมาช่วยคนอื่นให้ได้อย่างนี้บ้างเราก็มาช่วยกันก็ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะอาตมาก็เห็นดีขึ้นแต่ดีกว่านี้ก็ได้อีกทุกคนตอบได้เลยว่าตัวเองเร่งตัวเองขึ้นใช่ไหมเราเร่งตัวเองขึ้นพัฒนาจุดบกพร่องของเรานั่นแหละค้นคว้าขึ้นไปคนลำตั้งตนอยู่บนความลำบากมีความค้นคว้าอุตสาหะวิริยะมีอิทธิบาทมีอิทธิบาทในตัวสำคัญก็คือฉันทะฉันทะจะแปลตรงๆแปลว่าเป็นความอยากได้ก็ได้อยากได้ไอ้ที่ดีๆที่วิเศษนี่แหละเราอยากเป็นอรหันต์อยากได้จริงๆนะหรือว่าไม่อยากได้มันนั่งอยู่นี่อาตมาว่าไม่อยากได้คงไม่มีละมั้งอยากได้อรหันต์นี่หมดเนื้อหมดตัวนะเอาเหรออะไรนะจะเอาช้าๆเหรอทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเอาแต่ช้ามันก็ไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าเลยมันก็นอกหลักการแล้วมันจะเป็นได้เลยไอ้ช้าช้านี่ประมาทเนี่ยนะมันมีไอ้วิบากของเราเยอะยิ่งช้าเท่าไรวิบากของเราก็ยิ่งตามแท้อกุศลวิบากเหมือนหมาไล่เนื้อมันไม่หยุดวิ่งไล่นะคุณอยากจะอร่อยนะหมาไล่เนื้อมันงาบนี่อร่อยไหมอร่อยเหรอหมาไล่เนื้อมันงาบคุณน่ะมันไม่ไปงาบคนอื่นนะมันงาบคุณนะมันซัดคุณนั่นแหละจมเขี้ยวเลยนะอร่อยเหรอแล้วอย่าร้องนะมัวแต่ช้าๆแล้วมันก็วิ่งไล่ทันมันเหมือนหมาไล่เนื้อนะเราลองนึกดูใจของเรานี่นะถ้าเรานะเราโกรธนะเราโกรธใครเนี่ยเราอยากจะให้อารมณ์โกรธที่มันเคยลองนึกเดาก็ได้ไม่มันอยากให้มันละลายไปต่อหน้าต่อตาอยากให้มันหยุดไปต่อหน้าต่อตาแต่ถ้ามันสุขเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่หายมันยังไม่หมดได้ก็ยิ่งดีใช่ไหมอยู่นานก็ยิ่งดีแต่ไอ้ที่มันทุกข์นี่มันอยากให้หายไปให้หมดเพราะฉะนั้นรีบร้อนอะไรมันจะรีบร้อนกว่ากันโดยเฉพาะรีบร้อนไปในทางสลายความสุขอยากให้สลายออกไปเร็วหรือเปล่าความทุกข์อยากให้สลายออกไปเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัววิบากที่เป็นอกุศลวิบากตัวเกลียดตัวชังเนี่ยมันจะเร็วมันจะอยากเข้ามาหาเราเร็วเราอยากสลายทุกข์ออกไปเร็วแต่ความสุขนี่เราไม่อยากสลายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโกรธหรือไอ้ตัวทำร้ายเนี่ยมันจะเร็วมันจะตามมาบี้มันจะตามมาจัดการเร็ว อาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายความซ้อนอย่างนี้ยังไงพอฟังเข้าใจนะเพราะเขาต้องเปรียบว่าอกุศลวิบากนี่มันเหมือนหมาไล่เนื้อถ้าคุณมีกินมีอยู่คุณจะกลายเป็นเฉยมันไม่เหมือนหมาไล่เนื้อแต่ถ้าคุณทุกข์คุณร้อนคุณจะรีบร้อนเหมือนหมาไล่เนื้อก็ไม่รู้จะอธิบายไงก็พยายามหาเหตุผลหาตัวที่เทียบเคียงได้มาอธิบายใช่มั้ยเพราะมันตามมาเล่นเราไอ้ความเนื่นช้าทำไมพุทธเจ้าท่านบอกว่าไอ้ความเนื่นช้าไม่ใช่ของท่านก็มันจะทุกข์อ่ะแล้วมันก็จะยืดยาวแล้วเจอทุกข์เจอวิบากมันดึงไปคุณก็ต้องเสียหลักไปกับวิบากมันก็ลากคอคุณไปจมอยู่ในนรกคุณก็ไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงคุณก็เสียเวลาก็ยิ่งเนื่นช้าไปใหญ่ประมาทไม่ได้เลยเราจะเห็นได้ว่าพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยโอ้โหไม่มีแนวลึกอีกเยอะแยะความเนื่นช้าได้แต่เฉยได้เฉยชอยไม่เป็นไรแล้วเราอยู่กับหมูก็ลากเราไปแต่เสร็จแล้วเราก็เป็นลูกทวงหมูก็ลากเราไปเสร็จแล้วเราเป็นบาปซ้อนนะหมูลากเราไปเนี่ยเป็นบาปซ้อนแล้วเรากินแรงเพื่อนเนี่ยเป็นบาปแล้วมันซ้อนนะมันลึกนะมันละเอียดเพราะงั้นแทนที่ว่าเราจะเป็นบาปเป็นหนี้เพื่อนมันต้องหนักเพื่อนต้องมาลากเราทวงเพื่อนอยู่กับเพื่อนจริงเพื่อนลากเราเพื่อนเขาได้บุญไปแต่เราอ้าวกลายเป็นหนี้กลายเป็นบาปหนักเข้าไปอีกอย่าประมาทเราเป็นผู้ที่ได้บุญถ้าอยู่กับหมู่เราก็เป็นคนที่ได้บุญแทนที่จะถูกเพื่อนลากเราลากเพื่อนซะดีกว่าคือผู้เผื่อแผ่ผู้ที่สร้างสรรค์มากเกื้อกูลมากอะไรต่ออะไรมากเผื่อไว้อย่าไปประมาทว่าเออเท่านี้ก็พอแล้วล่ะยังไงก็อยู่กับหมูได้ไม่เป็นไรแล้วก็ลองแรงไปไอ้เลือดขี้เกียจไอ้เลือดเห็นแก่ตัวนี่โอ้โหมันหาทางหาช่องให้เราเองเราสร้างหนี้ใส่ตัวเยอะนะฟังเข้าใจไหมเพราะเมื่อเรามาเรียนรู้จากสัจธรรมที่อาตมาพยายามซอกแซกอธิบายซ้อนละเอียดไปอีกเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างที่กล่าวซ้อนให้ฟังเนี่ยเมื่อเราเข้าใจพบเข้าใจชาติรู้จักพบดับพบจบชาติได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม้แต่อัตตามานะบอกแล้วว่าไอ้นี่จะละเอียดซับซ้อนมากมายเพราะมันจะมีดีขึ้นมาซ้อนเสร็จแล้วมันก็มาเหลิงมาหลงในดีติดในดีเอาดีนี่แหละไปข่มไปเบ่งไปอวดไปอ้างไปทวงบุญทวงคุณสะสมซ้อนไปอีกสะซ้อนอัตตาแล้วก็ไปละลายบุญเก่าเราเนี่ยความซับซ้อนของบุญบาปหรือว่าไอ้ได้กับเสียเนี่ยมันซ่อนกันอยู่นึกว่าเราได้ที่แท้เราทวงเสร็จแล้วมันก็ไปสลายไอ้ที่เราได้มันก็ลดซ้อนลดซับลดซ้อนอย่างเงี้ยเพราะงั้นสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องให้มันมีช่องว่างเลยสร้างแต่บุญสร้างแต่กำไรอริยะนะไม่ใช่กำไรทุนนิยมไม่ใช่กำไรโลกๆกำไรเราได้เสียได้สละได้เป็นผู้ให้ได้เป็นผู้มีเป็นเนื้อนาบุญที่แท้ไม่ประมาทแล้วก็ไม่ทำลายตัวเองหรือไม่ทรมานตัวเองจนกระทั่งตัวเองสุดเสื่อมชีวิตเราก็จะยืนยาวไปเหมือนกันมีฉันทะในบุญเข้าใจชัดมีญาณรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นบุญยินดีในบุญยินดีในกุศลได้ชำระกิเลสได้ชำระความเห็นแก่ตัวได้ชำระความขี้เกียจได้ชำระไอ้สิ่งที่มันแหมฉลาดเลี่ยงฉลาดหลบอะไรต่างๆได้เห็นเลยว่าได้ชำระพวกนี้ได้ล้างพวกนี้ได้ลดพวกนี้จริงๆเป็นคนที่มีประสิทธิภาพวันเวลาไปก็ขยันมันเพียรมีปัญญารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไม่ดูดายเป็นคนขนขวายสาหะวิริยะไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ทั้งติดตัวดีก็ไม่ยกตัวยกตนไม่ยึดติดตัวตนใครจะลบหลู่ใครจะดูถูกใครจะแย่งจะชิงไอ้นนท์ไอ้นี่แล้วก็ดูพอสมควรเขาแย่งก็เพราะว่าเขาแย่งไปแล้วเขาก็ได้บาปห้ามกันไม่อยู่ถ้าพูดไปก็จะทะเลาะกันก็เอาไปเถอะก็อนุโลมเขาจะเอาบาปเขาจะโลภโมโทสันก็ต้องให้เขาโลภไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงกันรู้แล้วว่าการอยู่กันอย่างไม่สงบมันไม่ดีอยู่อย่างสงบอยู่อย่างเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันดีมีน้ำใจถ้าเผื่อว่าเราฉลาดพออย่าให้เขาตกนรกอย่าให้เขาทำบาปเราก็กันเขาบ้างมีศิลปะวิชาในการที่จะ ให้เขาศรัทธาเลื่อมใสหรือทำให้เขาลดละจางคลายไม่ติดยึดหรือไม่หลงเอาเปรียบเอารัดไม่ท่าสร้างบาปให้กับตัวเองเราฉลาดมีวิธีการให้เขาไม่เอาไม่สร้างบาปให้ตัวเองไม่สร้างหนี้ช่วยกันอย่างจริงใจอย่างเนี้ยแต่ละคนมีปัญญาญาณตรงนี้จริงๆสังคมนี้ก็จะประกอบไปด้วยปัญญาญาณที่จะเกิดระบบเกิดวัฒนธรรมเกิดจารีตเกิดประเพณีเกิดมีชีวิตอยู่กันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่รู้สึกเราขยันขยันก็ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ขยันอะไรนี่แต่คนมาเห็นบอกโอ้โหทำไมขยันจังเลยเนี่ยแล้วก็บอกมันขยันตรงไหนเรายังรู้สึกว่าเราเองเรายังจะควรจะทำอะไรให้ได้มากกว่านี้มันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะนะมันเป็นธรรมดาขยันเขาว่าเขาไม่เห็นแล้วโอ้โหทำไมคนนี้ขยันมันเพียรหน้าหงิวหน้าหนิวคิ้วก็หมวดก็ไม่เป็นเขาดุเขาด่าเขาว่าก็ยิ้มแย้มวางเฉยอยู่ได้เป็นคนยังไงถ้าคนโลกโดนด่าขนาดนี้ก็ขึ้นแล้วสินี่ก็ไม่ขึ้นเขาด่าเขาข่มก็ยิ้มแย้มแล้วก็มีท่าทีลีลาที่ซ้อนลึกละเอียดเขาด่าก็เป็นเชิงก็เข้าใจก็รู้แล้วก็ไม่กระเทือนไม่เสร็จแล้วยังมีคารมโบหารมีลีลาที่จะทำให้เขาจำนนพ่ายแพ้จนต้องสู้หกต้องศรัทธามีวิชามีความสามารถที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงมาศรัทธาเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งอะไรได้ด้วยเป็นคนอย่างนั้นได้จริงๆแล้วก็เป็นไม่ใช่คนเดียวเป็นกันมากคนมันก็จะเป็นสังคมหรือเป็นโลกของอารยชนเพราะเมื่อเรามาเรียนรู้ภพมาเรียนรู้ชาติมาเรียนรู้ความเกิดความดับโดยเฉพาะภพในจิตวิญญาณดังแท้เราก็สามารถที่จะดับภพจบชาติได้เพราะเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นโสดาสกิทาอนาคาเป็นอรหันต์หรืออรหัตผลดับภพจบชาติได้อย่างอยู่เหนือจริงๆเลยเหนือมันเพราะเราเหนืออย่างชัดแล้วก็จิตเป็นวิชาที่แท้มีวิชา9ประการจริงจังเลยนะมีวิชา9ประการจนสามารถดับอาสวัคคายานได้รู้ความเกิดความดับเราจะให้มันเกิดให้มันเกิดเราเป็นคนให้มันเกิดเราจะดับเราก็เป็นพระเจ้าให้มันเกิดบันดับโดยเราเองเลยเป็นผู้สั่งเป็นผู้บันดาลสั่งให้จิตนี้เกิดสั่งให้จิตนี้ดับสั่งให้อารมณ์นี้เกิดสั่งให้อารมณ์นี้ดับโดยไม่ใช่มาเพื่อเราไม่ใช่บำเรอเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอรหัตผลมีอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์จริงๆแล้วจบกิจตนจบประโยชน์ตนมีแต่ประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นแหละทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นทำอะไรด้วยวิชาสังขารก็เป็นสังขารวิเศษคือวิสังขารปรุงอย่างที่เป็นของวิเศษปรุงให้เพื่อผู้อื่นระดับพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารถ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอิทธาภิสังขารสังขารอย่างมีฤทธิ์มีเดชเลยของพระพุทธเจ้าของเราก็อย่างบุญให้คุณค่าแก่คนอื่นปรุงสร้างไปมีสังขารมีวิญญาณวิญญาณก็เป็นวิญญาณสะอาดมีนามรูปเราสร้างนามรูปนั้นขึ้นมาจริงๆเป็นผู้สร้างจริงๆสร้างคนน่ะมีนามรูปให้มาเป็นตัวคนพวกคุณนี่ได้ร่างกายมาได้รูปขันมาพ่อแม่ให้มามีวิญญาณมาในตัวอาตมาก็มาจับวิญญาณพวกคุณจับวิญญาณพวกคุณมาทำใหม่มาให้มาเกิดทางวิญญาณเกิดจนเกิดเป็นตอนนี้เกิดได้หน่อยเดี๋ยวเกิดได้เป็นอริยะโสดาอริยะสกิทาเกิดใหม่คุณมาเป็นลูกอาตมาเพราะอาตมาทำคุณเกิดใหม่อาศัยขันเดิมนี่แหละรูปขันที่พ่อแม่คุณให้มาอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องรูปขันอาตมาไม่เกี่ยงอะใครจะขาวใครจะดำใครจะเตี้ยใครจะสูงไม่ว่าแต่จับวิญญาณเอาวิญญาณมาทำเกิดใหม่ให้มีโอปปาติกะโยนิให้เกิดคุณเชื่อไหมว่าอาตมาจับให้เกิดมานี่แหมใครๆก็คงอยากให้จับให้เกิดนะแต่จับยากจังเลยดิ้นดื้อหน้าดู มื่อยจริงแต่ก็ต้องทำให้มีงานอื่นอาตมาไม่เลือกงานอื่นอาตมาเลือกงานนี้ให้เกิดได้จริงๆมีโอปปาติกะโยนี้เกิดในร่างนี้ขันนี้ผุดเกิดโผล่เกิดเป็นโอปปาติกะโยนี้ในร่างกายเดิมเนี่ยเกิดจริงเป็นจนทั้งเกิดเจริญเป็นโสดาสกิทาเกิดเป็นอนาคาอยากให้ได้ให้เกิดเป็นอรหันต์กันให้เกิดมากๆทำจริงๆทำให้เกิดจริงๆเมื่อเกิดได้เป็นได้มันก็เป็นของจริงขึ้นมาจนกระทั่งมีอายตนะมีอะไรก็รู้ได้อยู่เหนืออายตนะไม่ได้เป็นไรมีผัสสะมีเวทนามีเวทนาอย่างไรก็สอนให้รู้จักจิตของตนเองเป็นลูกที่มีญาณปัญญารู้จักเวทนารู้จักจัดการกับเวทนาของเราจนเป็นอุเบกขาเวทนาที่เป็นเนกขมะอุเบกขานะเนกขมะสิตตอุเบกขาแล้วก็ไม่ติดยึดไม่หลงไหลซ้อนมีญาณรู้ว่าอุเบกขาก็เป็นแต่เพียงสักแต่ว่ามันเป็นมันมีมันอาศัยไปเท่านั้นเองเพราะสุดท้ายเราก็จะมีเมตตากับอุเบกขาเป็นบารมีเรามีเมตตาเพื่อผู้อื่นเรามีอุเบกขาอาศัยเท่านั้นเองแล้วมันก็ไม่ใช่เราถึงอุเบกขาถ้าเราไม่จะจบพบจบชาติก็รู้แล้วว่าอุเบกขาอาศัยเมตตาอาศัยเพื่อผู้อื่นเพื่อตัวเราด้วยมีเวทนารู้จักเวทนารู้จักตัณหาตัณหาเป็นวิภวตัณหาตัณหาอุดมการอยากแต่ไม่ใช่อยากเพื่อเราอยากเพื่อโลกอยากเพื่อผู้อื่นปรารถนามีความปรารถนาต้องการทำงานต้องการสร้างสรรค์ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีได้แล้วก็ไม่หลงไหลในดีนั้นอีกไม่ยึดดีนั้นเป็นเราเป็นของเราอีกได้ทำได้จริงๆสร้างเหตุที่ดีทั้งนั้นเลยจากวิชาเป็นเหตุมาในอาตมาไล่ทวนมาในทวนจากอนุโลมปฏิโลมจนกระทั่งทวนไปอีกเป็นปฏินิสขะอนุโลมก็คือตามโลกมีอวิชชาเป็นเหตุมีสังขารกับสังขารโลกเป็นเหตุก็เป็นผลจากสังขารเป็นผลแล้วสังขารก็เป็นเหตุสังขารก็เกิดวิญญาณกับวิญญาณผีวิญญาณเป็นเหตุก็เกิดนามรูปผีหรือนามรูปปุถุชนไปเรื่อยๆมีอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องอายตนะก็เป็นอายตนะปุถุชนมีผัสสะก็ไปตามปุถุชนไม่รู้เรื่องผัสสะเสร็จมีเวทนาอย่างไรก็เวทนาไปตามเรื่องสุขๆทุกๆตามที่เราไม่รู้อย่างปุถุชนไม่รู้เรื่องสังเวทนามีตัณหาต่อมีอุปทานต่อเกิดพบเกิดชาติอยู่อย่างนั้นต่อจนกระทั่งเรารู้จักทวนมาดับทุกข์ดับสุขดับโศกกับปริเทวะทวนมาเป็นปฏิโลมมาเรื่อยๆจนกระทั่งค่อยๆดับชาติดับพบดับอุปทานดับตัณหาดับเวทนาวางเวทนามารู้จักเท่าทันอายตนะไม่มีอายตนะที่เป็นบาปไม่มีอายตนะที่เป็นพิษไล่มาจนกระทั่งถึงสังขารวิญญาณสังขารไล่มาจนถึงวิชาเสร็จแล้วมีวิชาปฏินิสขะทวนกลับทีนี้ก็คุมหมดเลยคุมสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานไม่เป็นอุปาทานแล้วต่อไปมันเป็นสมาทานพอเราอยู่เหนือมันแล้วเนี่ยมันยึดไว้อย่างสมะวูปสมะอุปสมะสมะนี่แปลว่านิพพานแปลว่าสงบตัวสมะตัวนี้คุมได้พบเป็นวิภวะพบเป็นพุทธพบแล้วอยู่เหนือเป็นผู้รู้เป็นมีพุทธคุณอย่างสมบูรณ์อยู่อย่างสร้างพบไม่ได้สร้างพบเพื่อตัวเองจะอยู่หรือตัวเองจะอาศัยก็อาศัยอย่างสบายเพราะเราพ้นทุกข์แล้วจะให้อะไรเกิดก็เราเป็นคนกำหนดจะให้อะไรดับเราก็เป็นคนกำหนดจะกำหนดชาติหรือไม่ชาติกำหนดความเกิดความดับได้ต่อจากชาติเป็นโสกะปริเทวะอโสกะตัดเลยจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีดับสนิทแล้วไม่มีตั้งแต่อโสกะไปไม่มีเหลือนอกนั้นคุมได้หมดเลยตั้งแต่พบชาติมาจนกระทั่งถึงสังขารอยู่เหนือเป็นปฏินิสขะคุมได้เลยอนุโลมปฏิโลมรู้แล้วเราก็ปฏินิสขะต่อไปอีกนี่เป็นผู้อยู่เหนืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเกิดอิทัปปัจจยตาอันหลังเนี่ย เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะเหตุวิชาจึงเกิดวิสังขารวิสังขารจึงเกิดวิญญาณบริสุทธิ์วิญญาณบริสุทธิ์จึงเกิดนามรูปสักแต่ว่านามรูปอายตนะสักแต่ว่าอายตนะเกิดผัสสะเป็นธรรมชาติที่อยู่เนื้อธรรมชาติผัสสะที่มีอนัตตาผัสสะที่ไม่มีตัวตนแล้วผัสสะที่รู้จักอัตตาอนัตตาแล้วทำได้แล้วเป็นตัฏฐตาเป็นอวิทตาเป็นอนัญญตาเป็นอิทัปปัจจยตาธรรมะเหล่านี้คือปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทชั้นสูงสุดอยู่เหนือภพชาติโดยเฉพาะโสกัปปริเทวทุกขโทมนัสเนี่ยเราเรียกทุกอะไรจำได้ไหมเป็นอะไรทุกสภาวะทุกปกิณกะทุกอาหารปเยถิทุกนิพพัททุกอะไรอยู่ในหมวดไหนครูไม่เก่งสอนนักเรียนจำไม่ได้นี่ครูไม่เก่งเราก็ไม่โทษนักเรียนแล้วเราโทษตัวเราเนี่ยอยู่ในหมวดปกิณกะทุกปกิณกะทุกหมดแล้วปกิณกะทุกไม่มีแล้วปกิณกะทุกโสกะปริทะเทวะทุกขโทมนัสอะไรไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นพวกเราในชื่อชาวอโศกะไม่มีแล้วโศกไม่มีตัดขั้วตรงอโศกะคุมภพชาตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องฝันเพ้อเป็นเรื่องจริงที่จะต้องทำได้มนุษย์ต้องทำได้เพราะใครอยากทำได้ต้องภาคเพียรมันไม่ง่ายมันไม่กล้วยนะมันยากแต่ยากก็ต้องทำไปไล่ล่าลาภยศสรรเสริญมาไม่รู้คนละกี่ล้านชาติมาแล้วเหน็ดเหนื่อยถูกฆ่าถูกแกงมาก็มากมายสร้างเวรสร้างภัยมาเนี่ยยังมีวิบากเวรภัยเนี่ยเดี๋ยวพวกหมาไล่เนื้อเวรภัยเก่าตัวที่ตามล้างตามล่ากันยังมีอยู่เยอะทุกคนไปสร้างวิบากกันมาเนี่ยไม่ว่าด้านไหนตัวด้านไหนจะด้านกามในด้านพยาบาทก็สร้างกันมาไว้มีวิบากกันมาเยอะแยะเหน็ดเหนื่อยลำบากมามากนะสร้างแค่ล่ากามล่าพยาบาทเนี่ยนะล่ากามตามหาความรักตามหาคู่กับตามล้างแค้นไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติยิ่งกว่าหนังจีนมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เน็ดเหนื่อยทรมานยิ่งกว่าหนังจีนที่มันเดือดเลือดที่มันทุกข์ร้อนคุณก็ยังทนยังสู้ยังอุตสาหะเอาทั้งนั้นนะโอ้ยตามล่ากันเน็ดเหนื่อยไปไม่ยอมหนังจีนตามหาความรักเน็ดเหนื่อยเสียสละนะเขาว่าเขาเสียสละเพื่อเธอเสียสละจริงอุตสาหะเหลือเกินเพื่อจะได้มาซึ่งเธอทำมานักแล้วแต่มาเสียสละเพื่อนิพพานนี่มั่งให้มันยิ่งกว่านั้นไม่ได้เลยอุตสาหะกว่านั้นมั่งไม่ได้หรือไงแก่แล้วก็พูดได้มันไม่มีทางไปแล้วแต่มันยากพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าแก่แล้วมาปฏิบัติธรรมนี่ยากมันก็ไม่มีทางเลือกเลยทางโน้นก็โอ้ยมันจะไปเลือกไว้ไอ้ขันก็อย่างนี้แล้วไอ้ยังไม่แก่นี่แหละมันเป็นตัวพิสูจน์ความจริงว่าเราจริงไหมเราศรัทธาเรามีปัญญาเราจะอุตสาหะเพื่อสิ่งนี้ไหมเสร็จแล้วมันก็รอแหละประเดี๋ยวก็เออไม่เป็นไรเราอยู่กับหมู่ดีแล้วข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บแต่ไม่เคยช่วยเขาเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาแต่เราก็ไม่เคยไปช่วยกันขี่ม้ามีคนช่วยกวาดเราก็ไม่เคยช่วยใครกวาดให้เขากวาดไปเถอะก็เพื่อนเรากวาดคนเราเยอะคนเราไม่ค่อยพอนะตอนนี้เพราะว่าสัมมาอาชีพหรือว่ากิจที่เราจะต้องเกื้อกูลกว้างขึ้นคนจะมารับมากขึ้นข้างนอกเขาจะมารับมากขึ้นเขาจะมาเอาเขาค่อยๆเขาค่อยๆรู้เขาเห็นดีแล้วเขาจะมารุมนะต่อไปเขามารุมแล้วเราตายเลยนะเอาจริงๆนะเรานี่เราจะมีสิ่งดีในอนาคตอะไรอะไรที่เราผลิตอะไรอะไรที่เราทำจริง พราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตัวแล้วเราก็ต้องทำให้มันดีจริงๆให้เป็นที่พึ่งของเขาได้จริงๆโสตทิพย์นี่คือรู้ว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้คือเสียงกลองอันนี้คือเสียงเปิงมังอันนี้คือเสียงตะโพนจากที่ไกลก็จะสัมผัสได้สัมผัสนิดนึงเป็นสัญญาณอันอย่างนี้ก็เอาสัญญาณนั้นมาอ่านได้ว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องมันมีอะไรสัมพันธ์มากนี่เป็นเรียกว่าเป็นญาณรู้ที่เป็นโสตทิพย์ที่รู้อะไรจากอันนั้นได้ลึกได้มากได้กว้างได้เร็วซึ่งเป็นความรู้ความสามารถรู้มันมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้ได้อาตมาก็หยิบมาอธิบายพวกคุณฟังบ้างหลายอย่างอาตมาอธิบายเป็นภาษาไม่หมดนั่นเป็นความรู้ที่เราก็เข้าใจตอนนี้ก็มีคนที่เข้าใจขึ้นยอมรับขึ้นด้วยกาลเวลาที่เราเองเรามาเสแสร้งสร้างหรือว่าเราไม่เสแสร้งเราทำอย่างนี้แล้วมันได้จริงไหมเองยังมักน้อยนี่เองยังมักน้อยจริงหรือเปล่าเองยังสันโดษนี่เองสันโดษจริงหรือเปล่าเองสงบสงบจริงหรือเปล่าเองรุนแรงหรือโหดร้ายโหดร้ายหรือว่าไม่โหดร้ายกันแน่มีโลภหรือไม่มีโลภมีโกรธหรือไม่มีโกรธมีหลงหรือไม่มีหลงแล้วมันเป็นยังไงสังคมคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มันจะสร้างอะไรได้ไหมสร้างได้แล้วมันสร้างไปให้ใครถ้าสร้างมาแล้วเราก็มาต่างคนต่างแบ่งกันนะเอาคนนี้ก็เอาไปกองนึงคนนี้เอาไปกองนึงคนนี้ไปกองนึงซุกซ่อนไว้เขาจับได้เสร็จเลยนะแต่เราไม่มีหรอกไม่ได้มาซุกซ่อนหรอกต่างคนแต่จะมารวมกลางๆแล้วเราก็สบายไม่ต้องมีอะไรเลยกลายเป็นคนไม่ต้องมีไม่ต้องสะสมอัปปัจจยะแล้วก็อยู่อย่างเบิกบานร่าเริงตายแล้วไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยมันยิ่งวิเศษพอตายลงแล้วก็ไม่เหลืออะไรสักชิ้นมีแต่ผ้าติดตัวนี่แหละที่อยู่ที่จินที่นอนอะไรก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นไม่ต้องเขียนพินัยกรรมไม่ลำบากสบายและคนๆก็ไม่ต้องมาแย่งกันเพราะเราไม่มีอะไรให้แย่งอย่างดีก็จะแย่งกระดูกเราที่นี่เผาไปแล้วแย่งกระดูกเราโอ้โหกระดูกเราถึงเขาแย่งเนี่ยคนที่คนแย่งกระดูกเนี่ยพิเศษนะแม้แต่สุดท้ายเขาก็จะแย่งกระดูกเราเผาเลยใช่ไหมก็แย่งกระดูกเราอยากได้กระดูกเรานี่เป็นสมบัติที่วิเศษเพราะไม่มีอะไรให้แย่งนี่ทรัพย์สินคานอะไรก็ไม่มีไม่มีสมบัติอะไรเลยเหลือแต่ตัวกับแค่เนี้ยแล้วก็ต้องเผาสุดท้ายแล้วคนแย่งกระดูกแย่งอย่างจริงใจนะอยากได้จริงๆเลยอ่ะเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานยืนยันมีข้ออ้างอิงอะไรต่างๆนานานะเพราะเรามาศึกษานี่เข้าไปศึกษาหลายอย่างหลักวิชาของพระเจ้าอาตมาอธิบายต่อเนื่องกันเอาไว้นี่ขยายได้ทั้งนั้นนะจับหลักไหนอธิบายได้เพราะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพุทธาคือผู้รู้วัฏฐันติแปลว่าพูดผู้รู้นี่ท่านจะพูดอะไรก็ตามแต่เถอะมันจะไปเป็นนิพพานอย่างยิ่งมันจะไปในทิศทางของนิพพานคนอย่างนิพพานสังคมอย่างนิพพานจิตวิญญาณอย่างนิพพานเป็นนิพพานอย่างยิ่งเห็นลักษณะเข้าไปหานิพพานหมดจะพูดอะไรไปยังไงยังไงก็เป็นนิพพานจะหัวข้อไหนมาพูดจะเอาเรื่องหมูเรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องต้นหมากรากไม้เรื่องมนุษย์เรื่องสังคมเรื่องการเมืองมาพูดต่อให้เอาการเมืองมาพูดก็เป็นนิพพานถามจริงๆเธอมีใครมั่งอธิบายนิอธิบายการเมืองว่ามี3ระดับว่าต้องมีการเมืองของปุถุชนการเมืองของกัลยาณชนแล้วก็การเมืองของอาริยชนการเมืองของอาริยชนอย่างไรอาตมาก็ขยายได้ทุกวันนี้ยังไม่ขยายมากเท่าไหร่ยังไม่อยากพูดมากเท่าไหร่เรื่องการเมืองเพราะเขาถือเราก็รู้แต่ให้อาตมาพูดอาตมาพูดได้มันสำคัญที่ต้องไปหาคนคนเป็นรากฐานเมื่อคนเป็นรากฐานคนก็มาสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมมาสร้างวัตถุมาสร้างบ้านมาสร้างเมืองมาสร้างสังคมเมื่อมาสร้างสังคมก็เป็นสังคมที่จะต้องมีปัญญารู้ว่าคนจะอยู่อย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกื้อกูลกันอย่างไรไอ้การเกื้อกูลกันอย่างไรนั่นแหละคือรัฐศาสตร์การสร้างสรรค์ให้อุดมสมบูรณ์อย่างไรนั่นก็คือเศรษฐศาสตร์การอยู่กันอย่างพี่น้องอย่างไรก็คือสังคมศาสตร์การทำตนเองให้เป็นมนุษย์ประเสริฐอย่างไรก็คือพุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วมีอะไร ยืนยันและมีอะไรที่จะมาเป็นตัวแย้งอธิบายถ้าไม่สอดคล้องไม่จริงถ้าสอดคล้องส่งเสริมกันดูได้ฟังได้เข้าใจได้พิสูจน์สิ่งนี้เป็นจริงได้ด้วยคนไม่มีอะไรนี่แหละมีอะไรมันเป็นยังไงคนมีอะไรไม่มีอะไรว่าไม่มีระดันผ่านบอกว่ามีอีกคนที่ไม่มีอะไรนี่แหละมีอะไรคนไม่มีอะไรนี่เป็นคนประเสริฐนะมีอะไรมีความประเสริฐประเสริฐยังไงมันก็ประเสริฐสิเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เป็นประโยชน์ในโลกเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นคนที่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดต่างๆพิสูจน์ได้ยืนยันได้และเราก็รู้แจ้งรู้ชัดว่าเราใครมาเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้สุดท้ายเพราะเราเป็นตถตาแล้วเป็นอวิทตาแล้วไม่ผิดไปจากนี้อีกแล้วอนัญญตาแล้วไม่เป็นอื่นไปอีกแล้ว